To program Trzecie Polskiego Radia, środa, 17 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSWiA zaproponuje jutro w Brukseli odsyłanie migrantów z Europy do ich ojczyzn. Nowe, szybkie samochody mają pomóc policji w pilnowaniu bezpieczeństwa na drogach. Jutro możliwa powtórka ze strajku powszechnego w Grecji. Dziś kraj był sparaliżowany. Szef MSWiA za odsyłaniem uchodźców z Europy do ich ojczyzn, Mariusz Błaszczak, mówił w TVP Info, że zaproponuje to jutro na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej w Brukseli. Będę mówił moim odpowiednikom o tym, że koncepcja relokacji jest koncepcją złą, szkodliwą. Będę przedstawiał pewien model, który sprawdził się w Australii, polegający na tym, że Australia odsyła nielegalnych migrantów, bo to żadni uchodźcy, to są w istocie nielegalni migranci. Deklarację Polski skrytykował szef Rady Europejskiej Donald Tusk, mówiąc o złamaniu europejskiej solidarności. Zdaniem ministra Błaszczaka to szkodliwa wypowiedź. My nie mieliśmy złudzeń, kiedy polski rząd był przeciwny kandydaturze Donalda Tuska na kolejną kadencję. Spodziewaliśmy się takiej postawy na niekorzyść interesów Polski, bo to jest szkodzenie Polsce. Mówienie o konsekwencjach niewykonywania złej decyzji, jaką podjął rząd koalicji PO-PSL. Nie spodziewaliśmy się niczego dobrego po Tusku. Donald Tusk zaatakował Polskę i Polaków tymi wypowiedziami. Wczoraj Komisja Europejska ponownie zagroziła Polsce i Węgrom pozwami o naruszenie unijnego prawa za odmowę przyjęcia migrantów. Chodzi o uchodźców, którzy przebywają w obozach w Grecji i we Włoszech. Ponad 240 koni mechanicznych, 7 sekund do setki i prędkość maksymalna powyżej 210 km na godzinę. Takimi samochodami piratów drogowych będzie ścigać drogówka. Nowe nieoznakowane radiowozy policja zamierza w tym roku kupić. 26 maja zostanie rozstrzygnięty przetarg na 140 takich aut, mówi aspirant sztabowy Robert Opas z Komendy Głównej Policji. To będą nowoczesne samochody, szybkie, ale żaden pościg przy takich warunkach nie jest łatwy. Zapewniają to samochody takie możliwości, ale obyśmy jak najrzadziej musieli wykorzystywać. Uważam, że dobrze. Musi być jakiś porządek. Oczywiście. A dlaczego? Dlatego, że strasznie dużo idiotów jeździ po ulicach. Rzeczywiście policja i inne służby rozbudowują bardzo arsenał środków, którymi mierzą, ścigają, łapią. Maciej Brzeziński z redakcji Autoświat. Widać też, że policjanci bardzo lubią elektroniczne zabawki i bardzo lubią szybkie samochody. Mniej zależy im na takiej pracy u podstaw, która nie wymaga używania tych fotoradarów, laserów czy też szybkich samochodów. Po pierwsze, optymalizacja oznakowania dróg, które jest miejscami fatalne. Po drugie, po drogach jeździ mnóstwo samochodów, które już na pierwszy rzut oka nie spełniają żadnych norm emisji spalin, czy też są niesprawne, dziurawe, a mają ważne badania techniczne. Tej pracy jest mnóstwo na drogach. Pierwsze 40 nowych aut policja ma dostać 30 listopada, kolejne w przyszłym roku. Tysiące Greków w całym kraju protestowało przeciwko nowym oszczędnościom, które chce wprowadzić rząd. Organizatorzy akcji twierdzą, że były to największe demonstracje w ostatnich latach. Nawołują do kolejnych manifestacji jutro w dniu głosowania nad reformami w greckim parlamencie. Dzisiejszy strajk powszechny sparaliżował Grecję. Tysiące pracowników bezrobotnych i emerytów uczestniczyło też w demonstracjach, które odbyły się w Atenach i wielu innych miastach. Wszyscy na ulicę, wszyscy stańmy do walki, krzyczeli przez megafony organizatorzy protestów, największe związki zawodowe i ruch PAME. Jego przewodniczący Dimitris Kutsumbas nawoływał do kontynuacji sprzeciwu do skutku. Nowe drakońskie reformy razem z poprzednimi powinny zostać wyrzucone na śmietnik historii. Za to odpowiedzialny jest grecki naród, oświadczył Dimitris Kutsumbas. Reformy, które ma przyjąć jutro grecki parlament, niosą ze sobą kolejne znaczne cięcia emerytur i wzrost podatków. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W warsztacie niderlandzkiego mistrza. Taką nową wystawę będzie można od jutra obejrzeć w Warszawskim Muzeum Narodowym. Będzie to ponad 70 rysunków flamandzkich i holenderskich mistrzów. Najstarsze prace pochodzą z przełomu XV i XVI wieku, najmłodsza z XIX wieku. Dyrektor muzeum Agnieszka Morawińska mówi, że wystawa składa się z dwóch wątków. To znaczy z najcenniejszych rysunków północnych szkół w naszych zbiorach oraz z tego, jakie znaczenie ma rysunek w pracowni niderlandzkiego mistrza. A wystawa będzie czynna do 20 sierpnia, a kolejny serwis Trójki za godzinę. teraz czas na sport. W studiu Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie dzieje się, emocje sięgają zenitu. Zadowoleni są kibice Lechii Gdańsk. Biało-zieloni pokonali Jagiellonię Białystok, wygrywając aż 4-0. 3 gole Marco Paixão, z czego 2 z rzutów karnych, a jedno trafienie dołożył Lukas Harasnin. Lechia zrównała się punktami z Jagą, ale to białostoczanie pozostają na pierwszym miejscu. Zmiana na pozycji lidera nastąpi po zakończeniu trwającego meczu, w którym Legia Warszawa gra z Lechem Poznań. Jak na razie to legioniści są bliżsi celu. Wygrywają 1-0 po fenomenalnym trafieniu Odzidzi Ofoe. W grupie mistrzowskiej grają także w Szczecinie, gdzie Pogoń podejmuje Termalikę, jest 0-0, a we wcześniejszym meczu Korona Kielce pokonała 3-2 Wispę Kraków. Emocje piłkarskie także w Italii, gdzie w finale Pucharu Włoch na Stadio Olimpico w Rzymie Juventus gra z Lazio. Ze szczególnym zainteresowaniem śledzimy dziś także Ligę Francuską, bo Monaco z Kamilem Glikiem w składzie gra z Saint-Étienne i może dziś przypieczętować mistrzostwo. Tytuł mistrzowski mają już w kieszeni piłkarki ręcznej Wistalu Gdynia. W ostatniej kolejce Ekstraklasy pokonały Zagłębie Lubin 24-22 i o 2 punkty wyprzedziły swoje najgroźniejsze rywalki, mówi szczęśliwa Monika Kobylińska. Tak, to jest wymarzony scenariusz, bardzo tego chciałyśmy, bardzo się cieszymy. Dużo z nas 3 lata temu przyszło tutaj do Gdyni, zdobyliśmy brązowy, srebrny medal, było czas na teraz złoto, zrobiłyśmy to, tylko się cieszyć. To drugi w historii tytuł mistrzowski dla gdynianek. Jeden tytuł w motocyklowych mistrzostwach świata zdobył swego czasu Nicky Hayden. Amerykański motocyklista, który w obecnym sezonie ściga się w superbajkach, miał dzisiaj bardzo poważny wypadek. Nie na torze jednak, nie na motorze jednak, podczas treningu na rowerze we Włoszech w okolicach Rimini. Hayden, w którego uderzył samochód, znajduje się obecnie w szpitalu w Cesenie, gdzie, jak informuje dziennik Rimini Today, lekarze walczą o jego życie. W podobnych okolicznościach, po podobnym wypadku, miesiąc temu zginął włoski kolarz Michele Scarponi. Jutro pogodnie, tylko na północy może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Termometry pokażą w Augustowie 20 stopni, w Lublinie i Rzeszowie 23, w Trójmieście, Olsztynie, Krakowie i Warszawie 24, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 26, w Zielonej Górze 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Chyła Quintet i debiutancki album Eternal Entropy. Laureaci Grand Prix Festiwalu Jazz Juniors 2016. Jazz, improwizacja i szlachetny rys kompozycji. Muzyka podszyta młodzieńczą energią i werwą. Polecają Narodowy Instytut Audiowizualny i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś rozmawiać będziemy o wyzwaniach stojących przed historykami najnowszych dziejów Polski. Jak pisać o czasach współczesnych, o ludziach, którzy wciąż jeszcze żyją, o wydarzeniach, które nadal są źródłem gorących sporów politycznych? Jak zachować w tym wszystkim bezstronność naukowca? O tym wszystkim rozmawiać będę z naszymi dzisiejszymi gośćmi, a wprowadzeniem do tematu niech będzie utwór zespołu Kult. Yep. pierwszy sekretarz KC odnosi się z szacunkiem i zaufaniem do opinii społecznej. Społeczeństwo odwzajemnia się tym samym. Z Radomia. Trójki i Grzegorz Górny to był zespół Kult, utwór 4589, a są z nami w studiu dwaj historycy dziejów najnowszych, profesor Antoni Dudek. Witam, dobry wieczór. Oraz dr Paweł Skibiński. Witam. Obaj wykładowcy akademicy, autorzy wielu książek. Chciałbym, żebyśmy na początek wysłuchali głosu profesora Wojciecha Roszkowskiego, który opowie nam, przed jakimi problemami staje dzisiaj historyk, kiedy próbuje pisać o dziejach najnowszych. Trudności dla historyka współczesności są ogromne, bo jest tak, że politycy bardzo często mówią o jakichś wydarzeniach z niedawnej przeszłości, zostawmy to historykom, ale jak historycy się za to biorą, to natychmiast są oskarżani o to, że uprawiają politykę. I to jest właściwie kwadratura koła. Ja zawsze tylko powtarzam, że w badaniach historycznych istnieje coś takiego jak warsztat naukowy. Oczywiście historia jest nauką humanistyczną i tutaj ścisłości takie jak w naukach inżynieryjnych, fizyko-matematycznych, tego rodzaju ścisłości nie będziemy mieli. Jednak można dbać o pewne kryteria, które historycy powinni stosować. Przede wszystkim jednak precyzja języka. Jeżeli się używa jakichś pojęć, to one powinny być ogólnie zrozumiałe. Jeżeli nie są zrozumiałe, trzeba je wyjaśnić, jak się je rozumie. Krytyka źródeł. To znaczy należy jednak operować przypisami, jakimiś źródłami. I te przypisy pokazują, skąd my wiemy o czymś i czy to źródło jest wiarygodne. Krytyka źródeł polega na tym, żeby czytelnik również mógł wyrobić sobie zdanie, kto to mówi i dlaczego. Jeżeli o komunizmie źle mówią komuniści, to jest to argument silniejszy niż jeżeli o tym źle mówią antykomuniści. Krótko mówiąc, są pewne kryteria formalne, które moim zdaniem pozwalają autorowi dziejów współczesnych trochę się przybliżyć bardziej do prawdy. Historyk powinien pamiętać o tym na przykład, że historię piszą zwycięzcy i przyjrzeć się, co mają do powiedzenia pokonani. Historyk dziejów współczesnych jeszcze musi mieć jedną bardzo ważną regułę, mianowicie pamiętać, że jeżeli pisze o osobach żyjących, a nawet zmarłych niedawno, ale których rodziny na przykład jeszcze żyją, musi się liczyć z oskarżeniem czy pozwem sądowym o naruszenie dóbr osobistych. Miałem jedną taką sprawę, wybroniłem się, ale to jest znak ostrzegawczy, to znaczy jeżeli się kogoś o coś posądzi bezpodstawnie, to można mieć problemy. Stąd są między innymi źródła. Pewien wybitny prawnik powiedział mi, że nie powinienem się lękać, jeżeli ja mam, że tak powiem, w ręku prawdę materialną. To jest określenie prawnicze. No, prawda materialna w ustach historyków, którzy ze sobą się spierają bardzo często ostro, brzmi jak płachta na byka. Ale jest coś takiego w procesie sądowym. Nie można oskarżyć kogoś o naruszenie praw osobistych, jeżeli za tą osobą piszącą stoi właśnie prawda materialna. Jeżeli ktoś miał wyrok sądowy za kradzież, to nazwanie go złodziejem nie będzie naruszeniem dóbr osobistych. Ale jeżeli nie miał wyroku, no to trzeba uważać. Pisząc historię najnowszą, nie możemy uniknąć nazywania, określania czy wartościowania zjawisk, które bardzo dzielą ludzi, współczesnych Polaków, pod względem politycznym czy partyjnym nawet. No i tutaj niestety bardzo często jest nam trudno uniknąć takich oskarżeń ze względu na to, że te spory dzisiaj istniejące są niesłychanie emocjonalne. No i w ten sposób strasznie trudno jest dyskutować, bo mamy inny zasób informacji. To nie chodzi nawet o wartościowanie tych wydarzeń, ale o selektywny dobór wydarzeń. Ale ja myślę, że robić trzeba swoje i się za bardzo też nie przyjmować. Nie lubię tylko określeń historyk lewicowy, prawicowy, bo to jest kwalifikacja czysto polityczna, a historycy, nawet jeżeli mają sympatie polityczne i czasami w jakimś kontekście politycznym występują, do czego mają prawo jako obywatele, to w tekście historycznym jednak powinni unikać nadmiernego angażowania się w spór polityczny, no bo to obniża ich wiarygodność jako historyków. To był profesor Wojciech Roszkowski, a jest z nami w studiu profesor Antoni Dudek, który jest autorem historii politycznej Polski w latach 1989-2015. Wydanie jest 2015. I właściwie 90% pewnie bohaterów pana książki żyje nadal. Te wydarzenia, o których pan pisze, nadal są osią sporu politycznego, gorącego sporu politycznego w Polsce. I proszę powiedzieć, co było największym problemem, największym wyzwaniem dla pana, kiedy pisał pan książkę, która tak mocno jest zanurzona we współczesności? Wie pan, to jest książka, która miała już 5 wydań. W miarę jak Polska po roku 89 tworzyła swoją historię, ona się rozrastała, więc trudno jest mi powiedzieć, co było szczególnie trudne, ale myślę, że to tak na przykład z tych fragmentów ostatnich, którymi się musiałem zmagać, to oczywiście na pewno ten podrozdział o katastrofie smoleńskiej. To było bardzo trudne dla mnie. Natomiast, no cóż, mogę potwierdzić to, co wcześniej mówił profesor Roszkowski. To jest tak, że jak człowiek się czymś takim zajmuje, to się musi liczyć z konsekwencjami, ale nie będę tutaj rozdzierał szatni, że byłem jakoś represjonowany. Nie, na szczęście żyjemy w kraju, w którym jest naprawdę wolność słowa i jestem żywym tego dowodem, bo mogę sobie pisać o różnych politykach to, co rzeczywiście uważam za słuszne, choć staram się to oczywiście jakoś uzasadniać. I tak się składa zabawnie, że dzisiaj rano zupełnie przez przypadek w Warszawie spotkałem jednego z bohaterów mojej książki. On zdaje się, że czytał, bo bardzo krzywo się do mnie uśmiechnął, ale przywitał się ze mną. No i rozstaliśmy się, więc nie nakrzyczał na mnie, nie groził mi sądem. I co jakiś czas spotykam bohaterów mojej książki, jednych częściej, innych rzadziej. No ale też nawet jak mi ich nie spotykał na ulicy, to w telewizji ich widzę codziennie, ale myślę, że takie książki są potrzebne. Oczywiście je się pisze zupełnie inaczej niż te książki o przysłowiowym Mieszku I, prawda? Którego nikt nie widział z żyjących i nawet nie wiemy, jak wyglądał i pewnie się nigdy nie dowiemy. No właśnie, bo jeżeli postać żyje, albo żyją jej bliscy, czy współpracownicy, przyjaciele, to zupełnie inaczej oni odbierają to, co jest napisane. I wiem, że drugi z naszych gości, dr Paweł Skibiński, to miał spotkał się z taką reakcją, kiedy napisał o jednym z księży, który w czasach komunistycznych kolaborował z reżimem, no i później się spotkał z pretensjami uczniów tego księdza. No tak, była taka sytuacja. Ja uważam, że no mają prawo oczywiście inaczej interpretować wydarzenia niż ja to czynię, natomiast ja mam prawo pisać zgodnie z własnym sumieniem. No jest w tym, co profesor Roszkowski mówił, jest, są rzeczy, z którymi się zgadzam, są rzeczy, z którymi się nie zgadzam, dlatego że tam pojawiła się taki wątek, powiedziałbym, unikania zaangażowania. No to pytanie, co to znaczy, dlatego że jeżeli mówimy o tym, że ideologia ma tu zwyciężyć nad, znaczy nie może zwyciężyć nad poszukiwaniem prawdy historycznej, to ja się zgadzam. To jeżeli na tym ma polegać zaangażowanie, żeby nie dać się zdominować ideologii, to jest to prawda. Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby, jakby to powiedzieć, złagodzić interpretację, dlatego żeby nie popaść tutaj w zarzut uczestnictwa w sporze politycznym, to już jest w znacznej mierze ułuda. To znaczy, to jest po prostu tak, że albo jesteśmy do czegoś przekonani, albo nie. Ja jestem akurat zwolennikiem takiego pisania, w którym jasno pokazujemy kryteria naszych sądów i jasno mówimy o tym, jak interpretujemy to, o czym piszemy. To czasami może się to spotkać z kontrakcją, oczywiście, ale... Ja powiem profesor tak, bo to jest, ja uczestniczyłem przy okazji ujawniania archiwów IPN-u w wielu takich dyskusjach i przypomniałem sobie jedną taką bardzo ostrą w 2010 roku w Fundacji Helsińskiej. I tam w pewnym momencie pewien profesor prawa no właśnie zaczął mnie przekonywać, że no po prostu historycy nie mogą robić, ci IPN-owscy, tego, co robią, bo to jest naruszenie wszelkich, prawda, norm prawnych, praw człowieka i tak dalej. Ma takie bardzo wyraziste, antylustracyjne poglądy. I ja mu w pewnym momencie powiedziałem, że musi zrozumieć, że na czym polega odmienność fundamentalna między zawodem historyka a zawodem prawnika. Otóż, jak wiadomo, takie trzy podstawowe zasady, zawody prawnicze, takie najbardziej oczywiste, jeśli chodzi o ustalanie prawdy materialnej, to jest prokurator, sędzia i adwokat. I teraz, jak się to ma do historyka? Otóż w moim przekonaniu historyk łączy w swojej pracy te trzy funkcje, a przynajmniej powinien łączyć. Znaczy powinien występować w jakiejś sprawie w roli prokuratora, adwokata i wreszcie sędziego, który wydaje wyrok. Ale jaka jest zasadnicza różnica? W wymiarze, w sferze prawa dąży się do tego, żeby był jeden wyrok ostateczny i prawomocny. W historiografii jest dokładnie odwrotnie. Nie ma żadnych ostatecznych i prawomocnych wyroków, a zatem one sobie funkcjonują równolegle. I teraz ja się zgadzam z tym, o czym mówił Paweł Skibiński, że utopią jest nadzieja obiektywizmu pełnego, bo to nie istnieje. Jesteśmy zakładnikami naszych poglądów i lepiej, żeby sobie je uświadomić, a nie udawać, że ich nie mamy. Ale rzecz polega też na tym, żeby mając tę świadomość, że mamy te poglądy, nie dać się, powiedziałbym, ulec im do końca. To znaczy, do czego zmierzam? Do tego, żeby nie występować właśnie w roli wyłącznie prokuratora czy wyłącznie adwokata. Jak czytam książki niektórych moich kolegów, historyków, to często już po pierwszej kilku stronach wiem, czy mam do czynienia z historykiem adwokatem, czy z historykiem prokuratorem. I myślę, że wszyscy, którzy czytają literaturę historyczną, wiemy, o czym mówimy. Więc ja bym chciał, żeby oni występowali w podwójnej, a najlepiej w potrójnej roli, czyli na końcu próbowali dać jakiś wyważony sąd. Ja muszę to powiedzieć, że ja myślę, że problem leży, bardzo mi się podoba ten opis Antoniego Ducka, natomiast ja bym dorzucił do niego jeszcze jedną rzecz. To znaczy, jesteśmy też więźniami naszej kultury, a to jest kultura autoekspresji. To znaczy, kiedy historyk jest bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej poetą, to znaczy bardziej eksponuje swoje sądy, a mniej opisuje rzeczywistość i interpretuje rzeczywistość, którą postara się zbadać, no to wtedy jest niedobrze. To znaczy... Czyli są książki, które więcej mówią o historyku niż o bohaterach. Tak, to są właśnie te książki, które moim zdaniem powinno się napisać jeszcze raz, tak? To znaczy to nie chodzi o to, żeby właśnie to nie ma nic wspólnego z ukrywaniem opinii, czy tylko raczej z pytaniem pytaniem, po co się pisze. To znaczy, myślę, że Antoni Dudek, który tutaj ze mną siedzi, na którego książkach ja się po części wychowywałem, jakby zaznajamiając się z najnowszą, zwłaszcza tą najbliższą nam historią Polski, no, należy do takich ludzi, którzy przede wszystkim skupiają się na opisie. Tak właśnie to mnie cieszy w tych książkach. Ja się mogę z Antonim nie zgadzać, ale generalnie się mogę mnóstwa rzeczy dowiedzieć z tych książek. I to jest ogromna zaleta. Natomiast niestety są takie książki, które są pisane, żeby zaspokoić pewne potrzeby historyka bądź jego środowiska wbrew opisowi. I to już jest niestety, już problem. No, między innymi myślę, że no, takie książki dotyczą z tych najbardziej palących spraw, to znaczy na przykład sporu dotyczącego Lecha Wałęsy, to znaczy są momenty, w których czasami zresztą to nie jest tak, że cała książka jest tak napisana, bywają fragmenty na przykład w takim duchu redagowane i to jest no ta potrzeba, znaczy moim zdaniem historyk powinien panować nad potrzebą autoekspresji. Są miejsca w książce historycznej, gdzie to można wyrazić, na przykład wstęp, wnioski, prawda, gdzie jest więcej tak, miejsca. Ale rozumiem, że to jest pewna pokusa, bo dobrze wspomniałeś o przypadku Lechu Wałęsy, ale też są inne takie głośne tematy, no Wałęsa jest osobą, ale są tematy powstanie warszawskie, gdzie jest taka pokusa, żeby ostrością tez zaistnieć. I mamy konkretne przykłady dość poczytnych autorów, którzy, powiedziałbym, no, uprawiają nie tyle już historiografię taką w rozumieniu naukowym, co publicystykę historyczną, ale przez ostrość tych tez no, polaryzują opinię i w związku z tym zyskują czytelników. I to jest ta pokusa, przed którą wielu historyków stoi. To znaczy, kiedy podejmują zwłaszcza takie tematy, które są nośnie społeczne, no to rzeczywiście niektórzy ulegają tej pokusie, jak ja po prostu postawię wszystko na jedną kartę, wyostrzę te tezy do maksimum, no i na przykład porównam powstanie warszawskie do obłędu, prawda? No to już można w tytule, prawda? Wiadomo, o jakiej książce mówię bardzo głośno, prawda? I można oczywiście tak zrobić, bo wolność słowa na to pozwala, tylko pytanie, czy to jeszcze się mieści w kanonach rzetelnego uprawiania historiografii? Moim zdaniem nie. To się mieści już w kategoriach czegoś, co ja nazywam taką zaangażowaną publicystyką, do czego oczywiście autor ma prawo, ale między innymi dlatego na przykład odmówiłem występowania nim publicznie i debatowania z nim. Nie dlatego, żebym uważał, że on zhańbił pamięć Powstania Warszawskiego. Nie, on miał prawo, ja jestem też przeciwnikiem Powstania Warszawskiego. Ale kiedyś się tak złożyło, że ja miałem z nim okazję w jakiejś telewizji dyskutować, bo tak się złożyło w innej sprawie i ja mu to powiedziałem, że można mieć pogląd, ale istotne jest, jak się go wyraża. To znaczy, są takie sprawy, w których przekroczenie pewnej granicy jest przekroczeniem granicy dobrego obyczaju, dobrego smaku, pewnej przyzwoitości, że o pewnych sprawach można pisać bardzo krytycznie, ale nie można używać pewnych słów. Jak się używa tych słów, no to człowiek się jakby stawia poza nawiasem takiej historiografii rzetelnej. Ja muszę powiedzieć, że ja mam o autorze Obłędu 44 mam o jego twórczości, może powiedzieć, osoba jest tu mniej istotna, o jego twórczości mam zdanie dość krytyczne, aczkolwiek ja akurat różnię się z większością środowiska historycznego, bo ja akurat Obłęd 44 najbardziej cenię z tego, co on napisał. I uważam, że tam jest najrzetelniejsza robota historyczna we wszystkich tych opracowaniach, ale chciałbym powiedzieć o czymś innym, dlatego że co wiąże się z tą książką i z podobnymi hitami tej publicystyki historycznej. Otóż do tego zaliczyłbym znacznie mniej, powiedziałbym, uczciwie napisaną książkę niż Obłęd 44, bo w Obłędzie po prostu widać od początku tezę, wiadomo, o co tam chodzi, ale jest książka Grossa, tak, która jest Sąsiedzi, prawda? To jest też publicystyka historyczna, która jest ubrana w formę akademicką, I ta teza jest niestety znacznie bardziej zakamuflowana w tym znaczeniu, że znacznie trudniej jest zorientować się, jakie są rzeczywiste intencje autora. To dopiero dyskusja historiograficzna. No nie, tu się nie zgadzam akurat. Jakie były intencje Grossa widać na pierwszych stronach tej książki? To tu się nie zgadzam. Możemy się z nim nie zgadzać, bo to jest rzeczywiście publicystyka historyczna. Natomiast w moim przekonaniu no on nie próbował udawać obiektywnego historyka. No, i moim zdaniem tak, to znaczy on wykorzystał taki zabieg, który wykorzystuje wielu historyków, nazwijmy to mainstreamowych, którzy wykraczają poza granice dyskursu akademickiego, to znaczy twierdzą, że ponieważ oni są utytułowani i uznani, to w związku z tym to, cokolwiek oni powiedzą, jest już od razu elementem rzetelnego poznania przeszłości. I Gross to wykorzystuje dość cynicznie, moim zdaniem. Ale to jest troszkę coś innego. Znaczy, myślę, że... Zychowicz to właśnie to jest publicysta i to wiadomo, że to jest publicysta. To, o czym powiedział teraz Paweł Skibiński, to jest oczywiście bardzo ważny wątek, ale to jest jakby troszkę coś innego. A mianowicie w każdej sprawie historycznej, ważnej, istnieje coś, co nazwijmy dominującym nurtem. Rzeczywiście jest tak, że na przykład jeśli weźmiemy taki temat historyczny jak Solidarność. O Solidarności mamy już nawet nie setki, ale tysiące publikacji. I miażdżąca większość z nich jest utrzymana, oparta na paradygmacie, że Solidarność była czymś pozytywnym i dobrym w dziejach Polski. A reszta to są szczegóły, tam się kłócą różni ludzie. No weźmy takich Sławomira Cenckiewicza i Andrzeja Fryszkę. Oni toczą totalną wojnę ze sobą, jeśli chodzi o ocenę Lecha Wałęsy i ocenę bardzo wielu wydarzeń z naszej najnowszej historii, ale obaj są w tym samym paradygmacie. Solidarność była czymś dobrym, pozytywnym w dziejach Polski. A weźmy na przykład takiego mniej znanego nie historyka, a bardziej historyka prawa czy prawnika, konstytucjonalistę Lecha Marzewskiego z Gdańska, który konsekwentnie przekonuje w swoich kolejnych książkach, że Solidarność wcale nie odegrała takiej dobrej roli w dziejach Polski, przy czym, żeby była jasność, on nie jest żadnym postkomunistą, byłym PZPR-owcem, SB-kiem. Nie, on przeciwnie, wywodzi się z środowiska gdańskiej opozycji, ale ma takie poglądy, prawda? Jego twórczość jest mniej znana i do czego zmierzam? Otóż twórczość Marzewskiego jest z natury rzeczy traktowana jako mniej poważna. No, dlaczego? No bo on jest w tym paradygmacie, którym jest większość. Tak jest z każdym innym tematem. A mianowicie, jakikolwiek temat historyczny byśmy nie wzięli, to jest jednak przekonanie, że jakiś pogląd dominuje. I teraz wszyscy, którzy próbują ten pogląd podważać, ten dominujący w środowisku historycznym, no z natury rzeczy narażają się na znacznie ostrzejsze ataki niż ci, którzy toczą te boje w ramach dominującego paradygmatu. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja toczyłem nawet ze swoimi studentami na seminarium dyskusję na temat jednej z książek Marzewskiego, już nie pamiętam której, bo te tezy są dość podobne. Tak. Natomiast mogę powiedzieć tak, że moim podstawowym zarzutem wobec tej konkretnej linii historiograficznej, powiedzmy tak, o której wspomniałeś, Antoni, to jest... Ja Marzewskiego nie krytykuję za to, że on jest krytykiem Solidarności. Problem polega na tym, że on używa nieadekwatnych argumentów. I to jest problem, który... To jest po prostu argumenty Marzewskiego nie odnoszą się do tego, co chce udowodnić. I to jest błąd w sztuce, ale to powiedzmy, że mieści się w granicach naszej profesji. Natomiast... No tu się nie zgadzam, tylko powiem, większość naszych słuchaczy nie czytała pewnie nigdy książek Lecha Marzewskiego, nawiasem mówiąc polecam, ale jakby tu się nie zgadzamy z Pawłem Skibińskim, bo ja nie uważam, żeby Lech Marzewski, bo on mógłby to samo o tobie powiedzieć. Ja po prostu, ty próbujesz go teraz dezawuować pod zarzutem, że na przykład on przyszedł i na przykład na festiwalu poetyckim mówi prozą, prawda? Czy sugerujesz, że Marzewski używa języka nieadekwatnego do rzeczywistości, którą opisuje, a to nas prowadzi moim zdaniem na manowce, bo to jest próba zdelegitymizowania kogoś, jak uczestnika sporu. Nie, on po prostu słabo sporu. Pisze, no to znaczy nie, mówiąc otwartym tekstem. No, znaczy, przepraszam, ale to jak... No. Znaczy, problem nie... Ale poprawnie po polsku. Nie, poprawnie po polsku jak najbardziej, z pewną... jasno stawia tezy, tylko tych tez nie udowadnia. I to nie... A to jest prawda. Dlatego ja też jestem z nim w sporze, ale nie można go delegitymizować. Ale tego... nie, to znaczy ja go nie delegitymizuję właśnie. Moją intencją jest to powiedzenie, że on bardzo dobrze, że się pojawił, tak, że mówi to, co mówi, natomiast natomiast niestety wolałbym, żeby to było lepiej uargumentowane. Ale ja też bym wolał, dlatego jestem od lat z nim w sporze, ale mimo to uważam, że on jest właśnie interesujący przez swój oryginalny niezwykle punkt widzenia. Znaczy, kłopot dla mnie jest taki, że trudno jest powiedzieć, że on mówi prawdę, dlatego że on po prostu robi błędy, no więc to jest kłopot. I teraz właśnie o to, czego chciałbym stworzyć, bo mówiliśmy na początku o prawdzie materialnej. Otóż prawda materialna to jest na przykład taka. 1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę. I to jest fakt, prawda materialna, w zasadzie nikt tego nie podważa. Ale jak pójdziemy dalej, to znaczy na przykład, rozwiniemy to. Na przykład, co sprawiło ostatecznie, że Hitler uderzył na Polskę? Albo na przykład, czy polska armia była wystarczająco przygotowana, czy zrobiła wszystko, żeby przeciwstawić się? Tu wchodzimy w sferę sporów i interpretacji. I warto o tym pamiętać, że tak naprawdę ta twarda historia materialna to są tylko takie kalendaryjne, suche fakty, co do których też nie wszystkich wiemy, że były na pewno. Te najbardziej fundamentalne, są takie kotwice. A cała reszta poza tym to jest sfera interpretacji, która mogą być bardzo różne. Zgoda, tylko że opinie mają to do siebie, że jest pewne spektrum opinii, które są uprawnione w tym znaczeniu, że znajdujemy argumenty dla ich poparcia i możemy nigdy nie rozstrzygnąć, która z tych opinii jest prawdziwa. Czasami jest to możliwe po pewnym czasie na przykład, ale jest też tak, że są opinie jawnie absurdalne. No, kłopot... No, ale kto ma orzec, że ona jest jawnie absurdalna? No, ja się zgadzam, że tak jest. No, rozumiem, że to jest ta dyskusja akademicka czy tam publicystyczna. Tak? Po to dyskutujemy, żeby eliminować absurdy, a ścierać się w ramach pewnego spektrum, gdzie istnieją argumenty. Tak? Jesteśmy świadkami bardzo ciekawej dyskusji, gorącego sporu historyków. Proponuję chwilę oddechu. Wiele wydarzeń historycznych współczesnych doczekało się komentarzy artystycznych, także piosenek. I za chwilę wysłuchamy jednej z takich piosenek, która dotyczy bardzo ważnego wydarzenia w dziejach najnowszych Polski. Skała mnie po buzi rano, umyłem się pod kranem, pożegnałem uściskiem dziadki maleńkie, szofer wiezie mnie z wdziękiem. Czytałem będąc młodym chłopakiem, jak Wojtek został strażakiem. Teraz jestem starszy i poważniejszy, i lektury mam trochę mądrzejsze. Kamienną twarzą siedzę przy stole, przy nim ludzie, których mniej trochę wolę. To stało się tak nagle, jakby dziełem przypadku. Kto z nas może pan, panie Waldku? Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrze cię sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za panem stoi. Na nasze głowy w ten poranek piękny czerwcowy. Za ścianą słyszę, kłócą się frakcje. W tym roku chyba nici z wakacji. Paznokcie pod stołem nie daje poznać, że trochę się boję. Trzeba trzymać fason w każdej chwili, nawet wtedy, kiedy wszystko się wali. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrze cię sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Pan prezydent także za panem stoi. Thank you. zrobić coś konkretnego, bo inaczej wywloką stąd każdego. Już nie słucham, co się dzieje obok na sali, właściwie to się zdecydowałem. Tak, panie Waldku, pan się nie boi, dwie trzecie Sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi, cały naród murem za nami stoi. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to była piosenka zespołu Kult, panie Waldku, która opowiadała o obaleniu rządu Jana Olszewskiego 4 czerwca 1992 roku, czyli tak zwanej nocnej zmianie. Pretekstem do obalenia, czy powodem właściwie obalenia tego rządu była sprawa lustracyjna. I rzeczywiście ta sprawa się cały czas pojawia w dziejach najnowszych Polski, także dzieli środowisko historyków. Ale powstaje pytanie, czy w ogóle da się napisać dzisiaj historię poszczególnych wydarzeń, czy też poszczególne biografie ważnych postaci historycznych bez sięgania do archiwów PRL-owskich. Na przykład nasz gość, pan profesor Antoni Dudek, napisał w 1990 roku biografię Bolesława Piaseckiego wspólnie z Grzegorzem Pytlem. I gdyby dzisiaj miała ta książka wyjść, to rozumiem, że pan by się nie zdecydował na wydanie jej w takiej formie jak wtedy, ponieważ nie było wtedy też dostępów do tych akt. Więc w ogóle da się napisać... Oczywiście nie zdecydowałbym się w tej formie, ale to nie znaczy, że ta książka się w całości postarzała. Ona ma ewidentnie trzy części. Przedwojenną, ONR-owską, która tak naprawdę moim zdaniem w niewielkim stopniu może być uzupełniona. Czy ilość nowych materiałów, prawdziwie tego już tak dokładnie nie śledzę, ale które by jakoś tam istotny sposób zmieniły informacje na temat działalności Piaseckiego, jest naprawdę tego bardzo niewiele. Dosłownie parę akapitów może. Później jest część wojenna i tu już jest nieco więcej, bo dowiedzieliśmy się nieco więcej o Konfederacji Narodu. No i oczywiście jest ta powojenna, którą nie powiem, że trzeba napisać całkowicie od nowa i całkowicie inaczej, bo to byłaby przesada, ale oczywiście tutaj jest do uzupełniania mnóstwo dzięki materiałom i przede wszystkim oczywiście Służby Bezpieczeństwa, ale także PZPR-owskich, których wtedy nie mieliśmy. Pisaliśmy to pod koniec lat 80., a więc tak naprawdę w epoce, w której dostępne były wyłącznie archiwa PAKS-u i to tylko w takim zakresie, jakim nam zechciano je udostępnić. Właśnie, bo to jest pytanie o to, czy w ogóle jakakolwiek biografia, która powstała przed tym czasem, kiedy te archiwa zostały otwarte, historyk nie miał do niej dostępu, czy ona jakby przetrwa próbę czasu, ponieważ jest zupełnie niekompletna. Jakby historycy dzisiaj PRL-u są zdani na to. Znaczy, ja mogę powiedzieć o dwóch przypadkach z różnych dziedzin, którymi się zajmowałem intelektualnie, choć to nie jest moje główne pole badawcze. To znaczy, po pierwsze, kazus biografii Romana Dmowskiego. Tak? Jak przeczytałem wszystkie biografie Romana Dmowskiego, jakie się ukazały, i trzeba powiedzieć, że najlepszą cały czas uważam jest biografia Andrzeja Micewskiego, mimo że jest... Napisana w latach 70. W latach 70. i jest napisana na okrojonej bazie źródłowej, ewidentnie. Natomiast jest napisana przez człowieka, który, że tak powiem, dużo rozumiał. I mimo tego, że ja posługuję się najczęściej w użytku akademickim najnowszą biografią profesora Krzysztofa Kawalca, która ma swoje ogromne zalety, to jednak cały czas tak wewnętrznie jestem przekonany, że najlepsza intelektualnie jest książka Micewskiego. Ale zgoda, tylko problem polega na tym, że Dmowski umarł w roku 39, więc jakby siłą rzeczy nie miał problemu z epoką PRL-u, gdzie tajna policja odgrywała bardzo określoną rolę. No, wprawdzie epoce piłsudczykowskiej też mieliśmy tajne służby, ale one aż tak bardzo nie ingerowały w życie polityczne. A poza tym Dmowski, no to jednak jak rozumiem, ty doceniasz głównie to, co Micewski jako polityk, który był politykiem, wprawdzie marnym, ale jednak rozumiał pewne myślenie mechanizmy, polityczne, tak? Mechanizmy polityki, których nie do końca rozumieją zawodowi historycy. To rzeczywiście jest prawda, ale ja myślę, że to pytanie dotyczyło raczej tych, których biografia zahacza epokę rządów komunistycznych. I tu się rzeczywiście pojawia problem. Ja bym nie mówił, że wszystkie rzeczy napisane przed nie mają wartości, natomiast muszą być uzupełniane, muszą być konfrontowane z tymi informacjami, które dzisiaj mamy, no przede wszystkim w archiwum IPN. Natomiast ja myślę, że to nie jest tylko problem tego, co było pisane w PRL-u i co było wpisane po PRL-u, bo powiedzmy tak, że mamy też pewną dysproporcję produkcji, to znaczy po 89 roku rzeczywiście mogliśmy pisać dużo, dużo więcej. Natomiast no popatrzmy sobie na biografię Jana Pawła II. Mówię tutaj o biografiach historycznych czy źródłowych, a nie wszystkich możliwych biografiach, które się pojawiły. I muszę powiedzieć, że mam absolutnie przekonanie, że to, co mamy napisane w tej chwili, musi być uzupełniane i musi być rozwijane, pogłębiane, dlatego że nie mamy dostępu do ogromnej części materiałów po stronie kościelnej, po stronie różnych państw zaangażowanych w działalność czy styk z Janem Pawłem II. To wystarczy powiedzieć, że kwestie zamachu, to wystarczy porozmawiać z doktorem Andrzejem Grajewskim i ludźmi z Katowic, którzy zajmowali się śledztwem dotyczącym zamachu, jak wiele rzeczy po prostu jeszcze nie wiemy i pewnie w najbliższym czasie się nie dowiemy. Natomiast to nie zmienia faktu, że takie książki jak w tej działce książka Weigla czy książka Andrei Ricardiego, to są ciekawe książki, które najprawdopodobniej nie zostaną zdezaktualizowane, ponieważ są mocne intelektualnie, to znaczy one mają pewne tezy, z którymi można się nie zgadzać, ale one rzeczywiście próbują całościowo zinterpretować pewne zjawisko. I to jest... To wydaje mi się, że jest pewna słabość części naszej produkcji tutaj lokalnej, polskiej, że no, część z tego, co piszemy, to też bije się we własne piersi, to jest jakby tylko generalnie rzecz biorąc komentarz do źródeł, ale nie wytwarzamy jeszcze tez intelektualnych, to znaczy nie we wszystkich pracach. Ja nie mówię tutaj o pracach Antoniego, bo one ogół mają tezy, które, z którymi można się zgodzić, nie zgodzić, coś jest tam istotnego. Natomiast no, całkiem sporo prac naszych kolegów słowo daje, no, jest taka beztezowa, powiedziałbym. Tutaj przed chwilą Paweł Skibiński powiedział, że są te książki pisane z takim rozmachem intelektualnym. Wymienił nazwiska, co ciekawe, dwóch cudzoziemców, Weigel i Ricardi. Czyżby więc jakby historycy zachodni mieli nad nami przewagę, jeżeli chodzi właśnie o te stawiania takich tez, rozumienie procesów historycznych, mechanizmów politycznych? Znaczy jest coś takiego jak rzeczywiście anglosaska szkoła pisania historii. I proszę zwrócić uwagę, że jak idziemy do księgarni czy patrzymy na te poczytne tytuły różnych książek, to tam jednak przeważają autorzy angielscy bądź amerykańscy. Autorów niemieckich czy francuskich czy włoskich jest dużo, dużo mniej. Dlaczego? Bo jednak ten kontynentalny model uprawiania historiografii to jest raczej taki, zwłaszcza to Niemcy preferują, nasza historiografia jest w dużym stopniu jakby tutaj młodszą siostrą historiografii niemieckiej, prawda, że ta praca naukowa musi mieć olbrzymią ilość przypisów, tam musi być ważone każde słowo. I powiem tak, to ma swoje zalety, ale głównie kiedy się pisze tak zwane prace naukowe na stopień, czyli mówiąc krótko, doktorat, habilitacja, książka profesorska, to powinny być takie książki rzeczywiście wystudiowane, wyważone. Natomiast obok tego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ci sami ludzie pisali książki, które się nazywa popularno-naukowymi, gdzie można sobie na znacznie więcej pozwolić. Nie oczywiście na fałszowanie informacji, nie na przeinaczanie prawdy materialnej, ale można popuścić nieco wodze interpretacji, można używać nieco bardziej kwiecistego języka. No i takim symbolem człowieka, który to robi, to jest na przykład profesor Andrzej Nowak. To jest dzisiaj, moim zdaniem człowiek w polskim środowisku historycznym, który podjął najbardziej ambitne przedsięwzięcie, obok swojego działki, którą najpierw był wiek XIX, później początek wieku XX, wszystkie jego prace od doktoratu przez habilitację po książkę profesorską dotyczyły właśnie przełomu XIX i XX wieku. Teraz podjął się opisania całej historii Polski, poczynając od pierwszych Piastów, dotarł w tej chwili do pierwszych Jagiellonów, już są 3 tomy wydane, przed nami mam nadzieję jeszcze kolejne. No i jeżeli mu się to uda skończyć, to to będzie wybitne przedsięwzięcie, ale zarazem, powiedzmy sobie jasno, jeden człowiek nie jest w stanie ogarnąć całego dorobku historiografii. Nie jest możliwe, żeby XIX-wiecznik znał się na mediewistyce, czyli na średniowieczu, tak dobrze jak ci mediewiści zawodowi. W związku z tym te książki, jego poszczególne tomy, będą budziły różne ochy, jachy, niechęci pewne specjalistów od danej epoki. Prawda? I oni będą mówili, a to nie doczytał, tam to prawda, opar się na nie do końca udokumentowanej opinii jakiegoś X-a czy Y-a, ale nie zmienia to faktu, że on nam przedstawi pewną szalenie intelektualną ofertę. Jest to pisane lekko, czasem są przeciekawe analogie, odwołania, już ta cała cezury, które stosuje, budzą niezadowolenie wielu. Mnie się akurat podobają jedne cezury bardziej, inne mniej. Na przykład nie podoba mi się, że się zaczyna tom trzeci, prawda, po pierwszych kilku latach panowania Kazimierza Wielkiego. Dlatego, że akurat to jest ten moment, że kiedy Kazimierz Wielki się reorientuje na wschód i tutaj, prawda, Nowak to uznaje za cezurę, prawda. No ale to są takie moje osobiste jakby uwagi, natomiast nie mogę jakby nie podkreślić jednego. Znaczy, to jest przykład historyka, który ma gigantyczny własny dorobek ściśle naukowy, a teraz pisze coś, co jest rzeczywiście takim pomnikiem jego, ale też będzie pomnikiem polskiej historiografii tej dekady, czy tych dekad, w których żyjemy XXI wieku. To będzie spojrzenie na historię całego tysiąclecia państwa polskiego przez pryzmat człowieka żyjącego tu i teraz, a więc z określonymi obciążeniami. I to widać tam te jego różne analogie, kiedy on czasem odnosi się do bieżącej jakby rzeczywistości. Widać ten wpływ. Do czego zmierzam? Takich ludzi jest oczywiście bardzo niewielu, ale byłoby dobrze, żeby więcej ich naśladowało Andrzeja Nowaka. Ci, którzy są w stanie pisać, powiedziałbym, luźniej, popularniej, powinni uciec z tej szkoły niemieckiej trochę i przenieść się do tej anglosaskiej, czyli mówiąc krótko, pisać też rzeczy lżejsze, niekoniecznie przez to mniej wartościowe. Ja bym powiedział tak, że jedna to jest kwestia języka, sposobu czytelności, powiedzmy, czytelności pracy, bo ja muszę powiedzieć, że w jednym się nie zgadzam z Antonim, to znaczy nie uważam, żeby praca Andrzeja Nowaka, to może w obrazoburcze zabrzmi, ale była mniej akademicka niż istniejące syntezy dziejów Polski. Ona jest po prostu napisana syntetycznie z jasnymi tezami. No, kłopot polega na tym, że większość naszych syntez epokowych, nie dotyczy to tylko XX wieku, to są książki właśnie te, które, o których mówię, że są beztezowe, są sprawozdaniem z historiografii bez wyciągnięcia głównego wątku intelektualnego. I to jest słabość naszego środowiska, której ja bym nie przypisał Niemcom. To powiedziałbym tak, że to jest już nasza słabość. Bo to my mamy trudności z tym, żeby napisać syntezę, a nasi przodkowie, powiedzmy, w okresie nawet powojennym, nawet w PRL-u, byli pod tym względem lepsi. To znaczy Andrzej Nowak należy do, powiedziałbym, że do starej szkoły historiograficznej, która sobie z tym radzi, mimo że poglądami oczywiście odbiega od poprzednich pokoleń historyków. Dobrze, ale ja to prześledzę, żebyśmy zrozumieli, na czym spór między nami polega, na konkretnym przykładzie. Weźmy Andrzeja Nowaka, ten jego właśnie, tą wielką historię Polski i jednego z jego bardzo ważnych poprzedników, Pawła Jasienicę i konkretny, znany wszystkim naszym słuchaczom przypadek bitwy pod Grunwaldem. Otóż każdy, kto przeczyta Polskę Jagiellonów Jasienicy, dowie się tam, jak to Władysław Jagiełło katastrofalnie zmarnował owoce wielkiego grunwaldzkiego zwycięstwa, nie podciągając odpowiednio szybko wojsk pod Malbork i nie likwidując tej twierdzy krzyżactwa głównej, tej stolicy państwa krzyżackiego. Tymczasem Andrzej Nowak mówi nie tylko, że tłumaczy, dlaczego ów Jagiełło nie był w stanie owego Malborka zdobyć, ale mówi coś, co może być szokujące dla czytelników wychowanych na Jasienicy. Bardzo dobrze, że go nie zdobił. I teraz pytanie, dlaczego? Ano Nowak wyjaśnia, no dlatego, że prawdopodobnie gdyby zdobył ten Malbork, to Unia Polsko-Litewska by się rozpadła. Bo tak naprawdę ona się spajała przez jeszcze kilka ładnych dziesięcioleci tylko dzięki wspólnej walce z Krzyżakami. Gdyby ten problem przestał kilkadziesiąt lat wcześniej istnieć, to nie byłoby Unii Polsko-Litewskiej, a zatem historia Polski potoczyłaby się gorzej. No i to jest teza rzeczywiście bardzo wyrazista, ale na przykład ja mam wątpliwości, czy ona jest poprawna, uzasadniona i czy powinna być tak ostro stawiana przez Andrzeja Nowaka, jak jest stawiana w tej książce. I do czego zmierzam? Do tego, że ja bym wcale nie był aż takim zwolennikiem tego uprawiania historiografii, o którym mówi Paweł Skibiński, że się odpowiada na wszystkie pytania. Ja uważam, że jest taki moment, że rzeczywiście historyk musi jakąś tezę postawić, ale musi też stawiać wiele znaków zapytania. Ja na przykład nieustannie stawiam znaki zapytania w mojej książce tej o najnowszej historii Polski, bo tam nieustannie mamy do czynienia ze sprzecznymi ocenami, sprzecznymi wypowiedziami różnych polityków. Jeden twierdzi, że było tak, drugi, że było zupełnie inaczej. Ja nie mogę rozstrzygnąć, który ma rację, bo nie mam do tego podstaw. Mogę zrelacjonować wypowiedź polityka A i B i stwierdzić, jakie to miało skutki polityczne. Że na przykład wyborcy w następnych wyborach dali bardziej wiarę temu B, bo go wybrali. Ale czy znaczy, że ten B mówił prawdę, a kłamał? Oczywiście nie. Ja mówię o skutkach. Prawda? Natomiast nie wyjaśniam tak studentom, prawda, mówię często, opisuję jakieś wydarzenia i mówię, słuchajcie, nie wiem jak było, natomiast skutkiem tego wydarzenia, na przykład afery Rywina, o której niektórzy twierdzą, że jej w ogóle nie było, prawda, był upadek rządów SLD, to była jedna z przyczyn, prawda, i tego trudno zakwestionować. Niezależnie od tego, czy to, jak to było naprawdę, czy to Rywin przychodził do Michnika, czy Agora przychodziła do Rywina i kto tam jaką rolę odgrywał, niewątpliwie afera Rywina stała się przyczyną, jedną z głównych przyczyn upadków rządów SLD. I to jest opinia raczej dość powszechnie akceptowana. Nie, to znaczy ja się uchylę przed zarzutem, że jestem zwolennikiem niestawiania pytań bez rozstrzygnięcia, czy bez niemożliwych do rozstrzygnięcia na obecnym stanie wiedzy. No, to muszę powiedzieć, że Antoni, nie zgadzam się, ja tego nie powiedziałem. Natomiast... Powiedziałeś, że polska historiografia za słabo stawia tezy. A tak, no. ale to ty mi mówisz, że są pytania, na które nie możemy odpowiedzieć. A ja mówię, nasi koledzy często mają atrofię intelektualną i nie potrafią postawić właściwie pytania. No, zgoda, to prawda. No, to ja raczej o tym mówię, że w związku z tym mamy trudności z syntetyzowaniem, dlatego że i bardzo wielu z nas jest zbieraczami klocków, którzy nie są w stanie zbudować budynków, no bo mają piękne klocki, prawda, w ogóle nie ma ale budynku. Ale niektórzy z kolei te budynki budują cokolwiek, moim zdaniem, niezgodnie z regułami sztuki. I na tym polega problem, że są dwie strony tego samego medalu. Jakby jedni rzeczywiście są zbyt ostrożni w stawianiu tez, za to inni stawiają tezy zbyt daleko idące. I to jest chyba normalna sytuacja, że jedni idą za bardzo w jedną stronę, inni w drugą. No, ale nie jest normalną sytuacją, kiedy mamy kłopot z rzeczywistą, powiedziałbym, że mamy kłopot z rzeczywistymi, wyrazistymi ujęciami XX wieku w Polsce, całościowymi. No mamy z tym kłopot, dlatego że istniejące na przykład podręczniki, które mogłyby aspirować do rangi syntez, są, tak jak mówię, raczej na etapie zbierania może nie klocków, ale co najwyżej skrzydeł budynków, a nie budynków. Proszę państwa, nasza dyskusja się właśnie zaczyna coraz bardziej rozkręcać. Wszystko przed nami. Ale niestety musimy ten program kończyć, bo czas nie jest z gumy, także dziękuję bardzo za tą naprawdę inspirującą rozmowę. Naszymi gośćmi byli profesor Antoni Dudek. Dziękuję. Dobranoc oraz państwu. Doktor Paweł Skibiński. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Program prowadził Grzegorz Górny. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Dobranoc.